جی سیدھی سی بات ہے, کسی فلاسفر کی, کسی مفتی کی, کسی عالم کی, اللہ رب العزت کے علاوہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے علاوہ کوئی بات نہیں, کوئی وزن نہیں ہے اس کا. اب بات یہ طے ہو چکی ہے کہ جب نظام باطل جو چل رہا ہے یہ اسلام تو